Nasr. Poprosimy o podkład. Zesr. Będzie fajnie na pewno na Mazurach. Stawisz się, będą fajne duby i uba. Ale na razie musisz być dobrej myśli, bo widzę, że w pesymistyczny sposób przybierasz myślenia, a to jest złe. Będzie dobrze, pocieszę cię. Kiedy się jedzie i myśli, że jest chujowo, na pewno będzie fajnie i zawodowo. Cóż, na Mazurach spodziewam się tego. Śmieci, góra, fajansu, góra. Nic innego i nic więcej. Będę używać ręce na swoim fiucie, ponieważ robię to cały czas. Bo mój kutas jest nieczynny w tej chwili, jest zamknięte, tabliczka wywieszona na moim fiucie. 100 uciech będą mieli tam ze mną na pewno, ponieważ będę łaził na kolasa po różnych korytarzach. Na nikogo nie będę zważał, bo po co? Ciemną nocą będę nachodził ludzi, którzy tam mieszkają i będę pokazywał im swoje lewe jajo, a potem swoje prawe jajo, potem swoje środkowe jajo. Wszyscy wstają, kiedy mnie widzą i uciekają daleko, jak tylko mogą w las. Spierdalać już czas, kiedy tam przyjadę, ponieważ jestem perwersem pedałem. Stary, tam brudno być to nie może, bo nikt już nie przyjechał. Nie daj Boże, żeby klientela się rozpadła. Będzie na pewno dużo ludzi, będzie też czysto i dużo jadła. Będziesz najedzony, będziesz żar ile chcesz, bo na stołówce chleb leży sobie i dżem. Możesz też pieprza z masłem, nie jest takie żarcie złe. A nawet czasem ja bym wolał to jeść niż posiłki, które serwują u mnie w chacie. A tymczasem mogę sobie pożyć w celibacie i mówię, że walę kłóca ja, ale to już wie Polska cała. Teraz już nie mówię o tym, no bo co? Przecież nie jest to ważne wcale. Wale kuca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Klaski kurwa dla mnie.